اصلی امیر شریف سید قول اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ تو قادیانیت پر حضرت امیر شریف رحمہ اللہ وہ تو بالکل اسپیشلائزیشن کر چکے تھے نا، امیر شریف سید قول اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ تو قادیانیت کے پیچھے لگے رہتے ہیں. صحیح قادیانیت کا سب سے پہلے جو تنازع نکالا وہ امیر شریف نے نکالا. امیر شریف وہ بڑے پیارے انداز سے یہ سارے ہندوستان کے دیہات میں مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ جس طرح میں نے کہہ دیا کہ دیہاتی تو زیادہ ویکتیگت باتوں کو نہیں جانتے، تو امیر شریعت فرما دیتے کہ دیکھیے بھائی میں آپ کو ایک چند باتیں بتا دیتا ہوں جو آپ کے اپروچ کے رائے مطابق ہے کہ اللہ کا ہر نبی یہ ڈائریکٹ اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، کبھی کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا ہے، کبھی کسی انسان کا شاگرد. عورت نے کہا یہ جو مرزا جی ہیں یہ تو ہندو کے بھی شاگرد رہے ہیں، سکھ کے بھی شاگرد رہے ہیں، کرسچن کے بھی شاگرد رہے ہیں. عورت نے کہا پانچویں میں تین بار بھی ہو چکا ہے. صحیح تو اس نے کہا جو اتنے لوگوں کا شاگرد رہا ہو کبھی اللہ کا پیغمبر نہیں ہو سکتا. پھر کہہ رہے تھے کہ دیکھیے بھائی اللہ کا ہر نبی وہ اپنے زمانے کا سب سے حسین ترین اور جمیل ترین انسان ہوا کرتا ہے، کہ اس کے باڈی اسٹرکچر پر اور اس کے ہینڈسم ہونے پر کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. اور اس نے کہا کہ اس کی تو آنکھ ایسی اندھی تھی کہ اس سے دیکھا بھی نہیں نہیں کہا کرتا. اس نے کہا کہ ایسا معیوب پیغمبر اللہ کا نہیں ہو سکتا. پھر کہہ رہے تھے کہ ذرا دیکھو جی اللہ کا ہر نبی مزاج کا بڑا نفیس ہوتا ہے، مزاج کا بڑا نفیس ہوتا ہے. اس نے کہا کہ مرزا جی نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ سادہ میں اتنا تھا کہ اپنی واسکٹ کی نیچے والی بٹن اوپر والی سوراخ تو شاہ صاحب اپنی یہ بٹن یہ تقریب کے دوران یہاں لگا لیتے ہیں. فرماتے کہ نیچے والی بٹن اوپر والی سوراخ میں، صحیح اور اوپر والی بٹن اپنی سادگی کی وجہ سے نیچے والی سوراخ میں. تو شاہ صاحب نے فرمائی تو بالکل ٹریش دیکھنا تو ہو رہا تھا. صحیح اور پھر فرمایا کہ دیکھیے بھائی آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اللہ کا نبی یہ اتنا احمق نہیں ہوتا جتنا یہ تھا. اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے زالت الرحم میں کہ مجھے شوگر کی بیماری لائی تھی، شوگر کی بیماری لائی تھی اور کبھی کبھار میرے بدن میں شوگر بالکل ختم ہو جاتا تو میں بے ہوش ہو جاتا. اس لیے میں واسکٹ کی ایک جیب میں گھوڑ رکھتا تھا اور دوسرے میں استنجا کرنے کے لیے مٹی کے ڈیلے مٹی کے پرانے زمانے میں تو وہ نہیں تھا نا بہتر تو نہیں تھا. صحیح تو وہ کہتا تھا کہ کبھی کبھار میں گڑ کے بجائے مٹی کا لیتا اور مٹی کے بجائے گڑ سے استنجا کر جاتا. صحیح تو کہتا ہے کیا بھائی وہ کہتا ہے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے سلسل گول کی بیماری تھی تو میں دن میں کبھی سو سو بار پیشاب کرتا. تو شاہ صاحب کو خود اپنا مزاق کرتے اس نے کہا میں نے جب اس کی کتاب میں یہ حوالہ پڑھا تو میں تو خوف میں پڑ گیا کہ یہ انسان کا بچہ تھا یا قادیان کی میونسپل کمیٹی کا واٹر ٹینک تھا. اور پھر فرماتے کہ دیکھو جی آپ کو ایک اور لطیفہ سناؤں کہ اللہ کا ہر نبی اس کا نام کبھی مرکب نہیں ہوتا، مفرد ہوتا ہے ایک ہی لفظ کا، آدم محمد آدم نہیں یا آدم خان نہیں یا سجاد آدم بھی نہیں، آدم نور ابراہیم اسماعیل اسحاق محمد اسحاق یا اسحاق علی خان یا مرکب نہیں ہوتا، بس ایک ہی مفرد نام ہوتا ہے. اس نے کہا کہ یہ تو ہے مرزا غلام احمد قادیانی، چار الفاظ کا مرکب نام ہی انکار کرتا ہے پیغمبر ہونے سے. تو یہ سادہ لوگوں کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے انداز سے سمجھا رہے تھے. صحیح اور پھر فرماتے کہ خواب میں ایک بار مرزا جی سے ملاقات ہو گئی، تو میں کہ خواب میں ملاقات ہو گئی تو مرزا صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب یہ آپ میرے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ میرے نانا جی کے ختم نبوت کے بلڈنگ میں نقب لگا رہے ہیں. ختم نبوت کے بلڈنگ میں میرے نانا جی کے کہ شاہ صاحب صحیح تھے علی صاحب کی طرح، تو اس نے کہا کہ میرے نانا جی کے ختم نبوت کے بلڈنگ میں آپ نقب زنی کروا رہے ہیں تو میں اپنا نانا جی کے ختم نبوت کا تحفظ نہ کیا کروں؟ تو اس نے کہا میں ہوں اللہ کا پیغمبر آپ نہیں مانتے. میں نے کہا کسی نے تو کہا ہوگا آپ کے متعلق؟ اس نے کہا ہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا آپ کے قرآن میں. میں نے کہا کہاں کہہ دیا ہے؟ اس نے کہا انی مبشر برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد پیغمبر آئے گا اس کا نام ہوگا احمد. تو شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے اسے کہہ دیا تو آپ تو غلام احمد ہیں، وہ تو صرف احمد کی بات کر رہا تھا آپ تو. اس نے کہا یہ میرا غلام اضافی ہے، والدین نے اس طرح لگا دیا ہے ورنہ میں ہوں احمد، غلام کے بغیر احمد ہی رہتا ہوں تو میں ہوں احمد. تو شاہ صاحب بڑے مذاق تھے. اس نے کہا اچھا تو میرا نام ہے عطا اللہ، میرا یہ عطالت جو ہے یہ بھی والدین نے اضافہ لگا دیا ہے، تو اگر آپ بغیر غلام کے احمد ہیں تو پھر میں بغیر عطا کے اللہ ہوں، مجھے اپنی ذات کی قسم میں نے آپ جیسے خبیر کو میرا پر بنا کے نہیں بھیجے. صاحب کو بڑے لکی کے حدیث ختم نبوت تھا، تبھی تو علامہ نوشا جیسے آدمی نے اس کو امیر شریف بنا لیا. کیا خیال ہے؟ صحیح لوگ کہتے ہیں تاریخ کو بساوے تھے. ہمارے کارن تھے مولانا ثناء اللہ امرتسری, شیخ علی صاحب جی شاگرد تھے مولانا ثناء اللہ امرتسری, اس کے بڑے مناظر ہوئے مرزا قادیانی سے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مناظر ہوئے مرزا قادیانی کے ساتھ, صحیح. اس نے کہا بھائی آپ مناظرے میں چت ہو جاتے ہیں, پھر وہ اپنی بکواس کرتے رہتے ہیں, آئے مداحلہ کرتے ہیں. مداحلہ کا یہ معنی ہوتا ہے کہ چلو اللہ سے مانگے خدا عمدہ ہم دونوں میں جو بھی جھوٹا ہو اس کو لعنت کی موت مروائے اور دوسرے مقابل سے پہلے مروائے. تو مرزا جی تو وہ بھاگ رہا تھا اور مولانا ثناء اللہ صاحب نے اس کو دامن سے پکڑا ہوا تھا. پھر وہ اسے کہہ رہا تھا بھائی آپ لوگ امیر کا ہیں, خدا عمدہ ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہو اس کو لعنت کی موت مروائے اور دوسرے سے پہلے مروائے. تو مرزا جی کو وہ ایزا کی بیماری لگ گئی اور بیت الخلاء میں مر گئے. اس کا منہ وہاں اپنی زندگی میں کرا ہوا تھا اور مولانا ثناء اللہ صاحب اس کے بعد بھی نو سال زندہ رہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم, قد علمنا تاکہ کم جانتے ہیں ما وہ ذرہ تنقص الارض منهم جو کم کرتے ہیں زمینوں کے بدن سے, وعندنا اور ہمارے ہاں کتابوں کا رکڑ ہے حفیظ محفوظ, ان کا رکڑ ہے حفیظ محفوظ. بل کذبوا بالحق لما جاؤ, بلکہ ان لوگوں نے جھٹلایا ایک حق پیغام کو جب ان کے پاس آیا, فہم فی امر مریض تو یہ ایک فاسد خیال میں پڑے ہوئے ہیں. امر مریض کا معنی فاسد خیال, امر مریض کا معنی دیوان کے جسے کہتے دیوانے کی بھیڑ, یہ دیوانے کی بھیڑ میں لگی ہوئی. افلم ينظروا الى السماء فوقهم, آیا لوگ نہیں دیکھتے آسمان کو ان کے اوپر, کیف بنیناها کہ کیسے مضبوط بنا دیا ہے ہم نے, وزیناها اور ہم نے اس کو خوبصورت بنا دیا ہے, ہیونلی باڈی سے, سورج سے, چاند سے, ستاروں سے, وما لها من فروج اور آسمان میں کوئی شکوک اور درار اور شگاف نہیں ہے. ذرا جائیں آپ سورہ ملک میں جسم تاریخ کی طرح دیکھ لیا, تبارک الذی بیدہ الملک, تبارک الذی برکت دینے والے وہ ذات بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں پوری مملکت پورا اختیار ہے, وہو علی کل شیء قدیر اور یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, الذی و اللہ تعالیٰ خلق الموت جس نے موت کو پیدا کیا ہے, والحیات اور زندگی کو پیدا کیا ہے, لیبلوکم تاکہ آپ کو ٹیسٹ کریں, ایکم احسن حملا کہ کون آپ میں حمل کے اعتبار سے بہترین بنتا ہے, وہو اللہ تعالیٰ العزیز غلبہ رکھنے والا ہے, الغفور بخشنے والا ہے, الذی و اللہ تعالی خلق سبع سماوات طباقا جس نے پیدا کیے سات آسمان, طبقہ فوق طبقہ, ایک طبقہ دوسرے طبقے کے اوپر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آسمان کی مسافت زمین سے 500 نوری سالوں کی مسافت ہے. کتنی؟ 500 نوری سالوں کی مسافت. اب لائٹ اس کی اسپیڈ کیا ہے؟ 186,000 پر سیکنڈ. سو پھر آپ ملٹی پلائی کریں. اور حضور نے فرمایا پھر ہر دو آسمانوں کے درمیان 500 نوری سالوں کی مسافت ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, آپ نہیں دیکھ سکتے اللہ کے تخلیق میں من تفاوت کوئی نقصان, فرجع البصر آپ اٹھائیں نظر, فرجع البصر آپ نظر اٹھائے, الترا من فطور یا آپ کو کوئی کوتاہی نظر آ رہی ہے, ثم مرجع البصر بار بار نظر اٹھائے, پورا ریسرچ کرے, پوری انکوائری کرے آسمان کی تخلیق میں, ینقلب الیک البصر خاسئا آپ کا نظر آپ کے پاس لوٹ کے آئے گا, خاسئا تکا مان جائے, وہ حسیروں میں تکا ہوا ہوگا, مینس کہ کچھ نہیں ڈھونڈ پایا ہوگا, بار بار ہو جائے. آپ جتنا بھی اپنے آپ کو تکائے اللہ کی تخلیق میں آپ کو کوئی فوجین کی نظر نہیں آئے گی, کوئی درار اور شگاف آپ پیدا نہیں کر سکیں گے. کیا بس اپنے سمجھ میں افلم ينظروا الى السماء, کیا لوگ نہیں دیکھتے آسمان کو, کیف بنینا کہ کیسے مضبوط بنا دیا ہے ہم نے. سورہ زاریات اس کے بعد السماء بنيناها بيد دیکھیے والسماء بنيناها بأيد آسمان کو ہم نے بنا دیا ہے بأيد انتہائی مضبوط بأيد عید کا معنی ہے قوت بأيد جس طرح ہم کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کام کیا ہے تو آپ کیا دے رہے ہیں شوٹی دے رہے ہیں میں نے یہ کام اپنے ہاتھ سے کر دیا یہ کر رہے ہیں شوٹی دے رہے ہیں کہ بڑا مضبوط کام ہے تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا نیند کے وہ شروع کر رہا ہے کہ بڑا مضبوط ہے وہ گرے گا کبھی نہیں تو اس کا اسٹکو بھی کبھی نہیں گرے گا چوری زیادہ اسٹکو کی طرح لے جاتا ہے نا ہر چیز کی گارنٹی ہوتی ہے تو گارنٹی لائن کے بعد تو کیا ہے چوری سر گرنا شروع رہتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے دن اس کا اسٹکو بھی کبھی نہیں گرے گا جب تک میں قیامت نہیں لاؤں تبھی تک آسمان کھڑا رہے گا تو فرمائے گا ان نالم مسلم ہم یہ طاقت رکھتے ہیں کہ چیز کو ایسا بنائے کہ ہمارے عمر کے بغیر اس میں کوئی فرق نہ آئے تو ایسا سب نے سمجھ افلم ينظروا الى السماء كيف بنيناها وزيناها اور ہم نے اس کو خوبصورت بنا دیا ہے وزيناها ہم نے اس کو خوبصورت بنا دیا ہے ہیولی باڈیز کے ساتھ سورج چاند ستارے وما لها من فروج اور اس میں کوئی شفوت کو اترا نظر نہیں آ رہے والارض مددناها اور زمین کو ہم نے مددناها بچھا دیا ہے مددناها کا معنی بچھا دیا ہے والارض مددناها اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے والقینا فیها رواسیا اور ہم نے ڈال دیے ہیں فیها زمین کے اندر رواسیا مضبوط پہاڑ تو یہاں یسا نہیں کہا والقینا علیہا رواسیا کہ ہم نے زمین کے سرفس پہ لگا دیے ہیں نہیں فرمائے والقینا فیها رواسیا اس کے اندر ہم نے ڈال دیے ہیں رواسیا مضبوط پہاڑ تو یہ جو پہاڑ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کتنے نیچے گئے ہوتے ہیں ایسے تو نہیں ہوتا کہ سرفس پہ کوئی چیز جس طرح یہ پین کرا ہوا ہے اس طرح نہیں ہوتا نہیں یہ پہاڑ کو نیچے بھی چلے جاتے ہیں اس لیے اللہ کریم نے فیہا لفظ کہہ دیا کیا کہہ دیا والقینا فیہا رواسیا اور ہم نے القینا فیہا پیدا کر دیے زمین کے اندر رواسیا مضبوط پہاڑ وامبتنا فیا من کل زوج بہیج اور ہم نے گرو کروا دیا ہے زمین کے اندر خوبصورت قسم کے انواع بہت سارے درخت اور بہت سارے پلانٹس خوبصورت قسم کی جو زمین کی خوبصورتی ہے سورہ النجمات باس بادل موت کے منکرین کو جواب ہے کہ وہ انکار کر رہے تھے کیسے خدا پیدا کرے گا ہمیں مرنے کے بعد نئی لائف کیسے دے گا تو اللہ کریم نے کہا کہ جو اللہ اتنی مضبوط کائنات کو پیدا کر سکتا ہے تو آپ جیسے ہی بھوکی گاجر جیسے انسان جیسے بنا نہیں کر سکتے یہ کیا مشکل کام ہے اللہ کے لیے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا آیا آپ زیادہ مشکل ہے پیدائش کے اعتبار سے ام السماء یا آسمان کا بنانا مشکل ہے تو عقل کے احساس پر تو آسمان کا بنانا بڑا مشکل ہے جو ساری دنیا کو کور کر چکا ہے دیٹ از ویری ٹف جاب تو جو خدا وہ کر سکتا ہے تو کیا آپ لوگوں کو دوسری لائف نہیں دے سکتے ہاں بنا اللہ کریم نے اسے بنا دیا ہے رفع سم کا فسواہا اللہ کریم نے رفع سم کا ایک خاص حد تک اس کی اونچائی رکھی ہے فسواہا اس کو برابر کر دیا ہے اونچائی بھی ایسے پوائنٹ پر ہے کہ اگر اس سے کم ہوتا پھر بھی زمانہ نہ ٹکتا اگر اس سے زیادہ ہوتا پھر بھی زمانہ یعنی ہر ایک چیز کو آسمان اور اس کے متعلقات کو ایسے انداز سے لگا دیا ہے کہ اسی سے دنیا کا نظام چلتا ہے اسی جو دوسری جگہ اللہ کریم نے سورہ رحمان کے اندر فرمایا والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ کریم نے آسمان کو بنایا اور ہر ایک چیز کو ایک خاص بیلنس سے رکھا ہوا ہے ایک خاص ڈسٹینس پہ رکھا ہوا ہے اگر وہ ڈسٹینس آپ زیادہ کریں پھر بھی نظام کو اگر کم کریں تو پھر بھی اگر سورج کا اب جو موجودہ ڈسٹینس ہے زمین سے اگر یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے تو دنیا فریز ہو جائے گی پھر اگر کم ہو جائے تو بسم کے رکھ کھڑے بنا دے گی اللہ کریم نے فرمایا السماء رفعها ووضع الميزان بالکل اسپیسیفک میجرمنٹ پر سب کچھ ہو گیا ہے وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها اللہ کریم نے تاریخ بنا دیا ہے لیلہا آسمان کی رات کو وأخرج ضحاها اور اللہ کریم نے نکال دیا اس کے دل کو. والارض بعد ذلك دحاها, اور زمین کو اس کے بعد اللہ نے بچھا دیا ہے. اخرج منها ماءها ومرعاها, اللہ کریم نے زمین سے نکال دیا اس کا پانی. ومرعاها, اور اس کے گاس. والجبال ارساها, اور اللہ کریم نے الجبال ارساها, پہاڑوں کو ارساها لگا دیا ہے زمین کے اندر. پھر پیچھے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں متاع لکم ولانعامکم, آپ کی ضروریات ہیں اور آپ کے حیوانوں کی ضروریات ہیں, آپ کی ضروریات اور آپ کے حیوانوں کی ضروریات. تو آپ اس اپنے سبق میں والارض مددناها والقينا فيها رواسيا, اور زمین مددنا ہم نے بچھا دیا ہے. والقينا فيها رواسيا, اور ہم نے ڈال دیے اس کے اندر رواسيا مضبوط پہاڑ. وانبتنا فيها من كل زوج بهيج, اور ہم نے گرو کر دیا ہے اس کے اندر من كل زوج بهيج, ہر قسم کے گھاس اور پلان جو خوبصورت ہیں. تبصرہ کا معنی یہ ہے کہ جو چیز بالکل وزبل ہو, جو چیز تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے لیے بڑی فلاسفی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, یہ تو آپ کی وزبلٹی سے تعلق ہوتا ہے, یہ چیزیں تو نظر آتی ہے کام انسان کو. اللہ کریم فرماتے ہیں بالکل کرسٹل کلیئر ہے ساری چیزیں لوگوں کے سامنے. تبصرہ کا وذکرا لکل عبد منیب, اور یہ ریمائنڈر ہے نصیحت کل عبد, ہر بندے کے لیے. منیب جو رجوع کرتا ہے اللہ کے جانب. ونزلنا من السماء ماء, اور ہم نے نازل کر دیا ہے اوپر والے دنیا سے. سما کا لٹری مانا ہر وہ چیز جو آپ کے سر کے اوپر ہے, اس کو کہتے ہیں سماء المسجد. اس چھت کو کیا کہتے ہیں؟ سماء المسجد کی چھت, مسجد کی چل. تو یہاں پہ آسمان سے مراد اسپیس یا کلاؤڈس. کلاؤڈس ونزلنا من السماء ماء, اور نازل کر دے ہم نے بادلوں سے ماء پانی مبارکاً, اللہ نے اس پانی کے اندر برکت ڈالی ہے. تو اس پانی کو اللہ نے برکت والی, کیونکہ وہ پولوشن نہیں ہوتی, اس کو مبارک پانی اس لیے کیجیے کہ اس میں کوئی پولوشن نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس کی تو کیا ہو جاتا ہے ایویپوریشن ہو جاتی ہے اور ویپرز ٹھنڈے ہو کر پانی کی شکل میں آ جاتے ہیں, پانی کی شکل میں آ جاتے ہیں. وہ یہ ہمارے جو حکما ہوتے ہیں طبیب, جو جڑی بوٹیوں والے دوائی کرتے ہیں, صحیح. تو وہ کہتے ہیں شربت ہے, اس کا خدوس ایک شربت ہے, ایک شربت ہے میدے کی بیماریوں کے لیے, صحیح. میدے کی وہ بیماری جو دماغ پیسے ڈالتی ہے تو اس کے لیے ایک شربت بناتے ہیں, اس کو کہتے ہیں شربت ہے اس کا خدوس. تو اس میں تو ڈھیر سارے یعنی یہ سیڈ ہیں اور ڈھیر سارے کیا کہتے ہیں اسے, یہ چھوٹے چھوٹے پلانٹس جڑی بوٹیاں جڑی بوٹیاں ہر جس ڈیڑھ سارے ہربز ہیں اس میں, لیکن اس کو بناتے ہیں کیسے پانی میں. تو وہاں پہ ابن سینا نے لکھا ہے, ابن سینا نے کہ آب باران مقدر, آب باران مقدر ہے, یہ اس کی زبان تو صحیح سمجھتا ہے کیونکہ ابن سینا اس کے علاقے کا نام. آب باران مقدر کہ بارش کا وہ پانی جو قطروں کی شکل میں آتا رہے, کیونکہ اگر اس طرح جھڑپ سے بھی آئے تو وہ پھر مٹی اٹھا کے وہاں آپ کے برتن میں مٹی ڈالنے ڈل جائے گی. تو اس نے کہا کہ جو چھوٹے چھوٹے خطرے پڑ رہے ہوں اس کے لیے آپ ایک جگہ پہ برتن رکھیں تاکہ اس میں کوئی جو ہے نا پولوشن ولوشن نہ آ جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی پانی میں ان جڑی بوٹیوں کا شربت بنائیں تو اس بیماری کو ختم کر دے گی. آج کے زمانے میں تو ٹیکنالوجی ہے, ابھی تو مشکل ان کا پانی آپ بنا سکتے ہیں, صحیح کہ نہیں بنا سکتے. ڈسٹری بات ہے کوئی بات ہے فرق تو نہیں ہوگا میرے خیال میں, کس میں بارش کے پانی میں دیکھیے فرق آ گیا. تو ڈسٹری میں تو نائٹروجن نہیں ہوگا. تب سرتوں ذکر لکل عبد منیب ونزلنا من السماء, اور نازل کر دیا ہم نے آسمان سے ماء مبارکاً, پانی جس کے اندر اللہ نے برکت ڈالی ہے. فانبتنا به جنات, ہم نے اگایا ہے اس پانی کے ذریعے باغات. وحب الحصید, اور وہ گرین جسے پھر آپ کاٹتے رہتے ہیں. وحب الحصید, وہ گرین جسے پھر آپ, حصید کا معنی جسے کاٹا جاتا ہے درانتیوں سے, جس طرح آپ کا دان ہوتا ہے, دان اور یا کھمار ہوتا ہے اور یا گندم, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کاٹی جاتی ہے کس چیز سے, درانتی سے. میں بھی ٹیکنالوجیکل درانتی یا وہ درانتی جو ہاری اپنے ہاتھ سے. والنخلا اور پیدا کرتے ہم اس کے ذریعے النخلا کجو باسقات لمبے لمبے طویل طویل کجو تو کجو کے درخت بڑے لمبے ہو جاتے ہیں لحاظ پر ان ندے پر کہ اسی کے لیے میوے اور پل ہوتے ہیں دے بتے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ ہوئے ہیں لہٰذا تل ہوں ندی بن کے اسی کے لیے پل ہوتا ہے بتے ندی تم کا مانا کہ بتے ایک دوسرے کے اوپر اتنا ہوتا رہتا ہے ایک دوسرے کے اوپر چھڑے ہوتے ہیں رزق للعباد یہ رزق و پروویژن ہے بندوں کے لیے واحینا بے بلدۃ میتا اور ہم نے زندہ کر دیا ہے اس پانی کے ذریعے بلدۃ میتا اے خشک علاقے کو کذلک الخروج اسی طرح نکالا جائے گا مردوں کو بے قبروں سے کہ جو خدا روزانہ یعنی ہر وقت زمین کو نئی نئی زندگی دیا کرتا ہے مردہ زمین تری رہتی ہے سارا تر کی زمین تین سال سے مدعا کری رہتی ہے ہاں تیسرے سال بارش ہو جاتی ہے تو اس میں زندگی آ جاتی ہے تو وہ جتنے سارے کوز کر چکے ہوتے ہیں وہ واپس لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں سر والے پھر واپس جانا شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے کہ روزمرہ کا معمول ہے کہ میں مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہوں تو اس خدا کے لیے مردہ انسانوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام ہے کذلک الخروج کذبت قبلہم قوم نوح جھٹلا دیا تھا ان لوگوں سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کے قوم نے واصحاب الرس سے رس یہ ایک کنویں کا نام تھا اور اس کنویں کے علاقے میں قوم شعیب رہا کرتی تھی قوم شعیب اس وادی کو کہتے وادی شعیب وادی کو کہتے وادی شعیب اور یہ وادی شعیب دریائے اردن کے ساتھ لگی ہوئی ہے بڑی زرخیز وادی ہے زرخیز وادی ہے پانی وادی صاف ڈرنکنگ واٹر ہے اس میں اردن کا حصہ ہے شمال مغرب اردن کا حصہ ہے شمال مغرب کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس اور رس کنویں والے لوگ انہوں نے بھی جھٹلایا تھا پیغمبر کو وثمود اور ثمود نے جھٹلایا تھا اپنے پیغمبر کو صالح علیہ السلام وعاد اور قوم عاد نے جھٹلایا تھا اپنے پیغمبر کو ہود علیہ السلام کو وہ فرعون اور فرعون نے جھٹلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو وہ اخوان لوط اور لوط علیہ السلام کے بھائی بندوں نے اس کو جھٹلایا تھا وہ اصحاب الایکہ اور جنگل والوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تھا تو اب یہ جنگل والے کون تھے اس پر مفسرین کی آراء ہیں ایک مفسر کہتے ہیں کہ یہ اصحاب الایکہ بھی قوم شعیب والے تھے کیونکہ ان کا علاقہ ڈیڑھ سارے درختوں کی وجہ سے ایک جنگل کا سما پیش کرتا رہا اور جنگل کا تو یہ اصحاب الرس اور اصحاب الے کا دونوں ایک ہی قوم ہیں یہ دونوں ایک ہی قوم ہے لیکن ان کے ٹائٹل سے لایا جائے دو ٹائٹل ہیں ان کو اللہ کریم نے اس لیے ان کو دو ٹائٹل سے ذکر کر دیا وہ قوم تبا اور تبا کے قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلا دیا تھا تبا یہ قبیلہ حمیر کا چیف تھا کون تھا قبیلہ حمیر کا چیف اور اپنے علاقے کا بادشاہ تھا اپنے علاقے کا اور یہ مذہباً عیسائی تھا مذہباً عیسائی اس کے سامنے عیسائی پریسٹ نے ذکر کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایسے پیغمبر آئیں گے خطہ عرب میں آئیں گے جو آپ خاتم النبیین ہوں گے خاتم النبیین ہوں گے تو تبع نے ایک خط لکھ دیا کہ میں اس پیغمبر پہ ایمان لاتا ہوں میں اس پیغمبر پہ ایمان لاتا ہوں اور وہ خط اپنے نسل میں محفوظ رکھا کہ جو بھی عرب آپ کو ملے جو بھی عرب آپ تو یہ خط اس کو دے دیں اور اسے کہہ دیں کہ اپنے نسل میں محفوظ کیا کر تا آگے وہ پیغمبر آئے اور اس کو یہ خط نما دے صحیح تو وہ خط آتے آتے آتے آتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آ پہنچا ابو ایوب انصاری حضور کے میزبان تھے مدینہ منورہ میں تو جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے آئے عبداللہ ابن ابی یہ بات فرسٹ ون جس نے انوائٹ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جی میں ہوں مدینہ کا چیف آئی ایم چیف آف اوسن حضرت بڑا خبیص آدمی تھا تو اس نے فوراً نمبر کانفرنس شروع کر دیے کہ جی آپ میرے محل میں رہیں گے صحیح اب لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے کہ بھائی اتنے بڑے سردار نے انوائٹ کر دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یقیناً اس کے پاس اللہ کریم نے اس کے دل میں القاء کر دی کہ نہیں آپ نے اس کے ساتھ نہیں جانا آپ کہہ رہے کہ میری خون کی جہاں بیٹھے گی جس گھر کے سامنے تو میں اسی گھر میں مہمان ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی جاتی رہی اب کسی نے ضرورت نہیں کی کہ حضور کو پھر دعوت دے دے کہ بھائی میرے گھر نہیں کیونکہ فیصلہ ہو گیا صحیح اور اونٹنی جاتی رہی اور اس طرح دروازوں کو سنتی رہی دروازوں کو سنتی رہی تو ابو ایوب انصاری کے دروازے پر جب پہنچی تو دو بار سن گیا اور وہاں پہ بیٹھ گئی اور ابو ایوب انصاری کے دروازے پر اپنا سلوک رکھ دیا, کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے مقابل میں دوسرا کرتا ہے تو حضور وہاں بھی جا سکتے تھے, تو ایک سلوک رکھ دیا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر تو حضور علیہ السلام حضرت ابو ایوب کے گھر جا پہنچے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے غریب آدمی تھے, اس نے بیوی سے کہہ دیا کہ اللہ کریم کی رحمت تو ہمارے گھر آ گئی لیکن اب کچھ ہے اس نے کم ہوں, تھوڑی سی چیز میں سنبھال کے رکھ چکی ہوں. صحیح ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے ایک بکری لا کے ذبح کر دی اور کچھ روٹیاں پکائی اور بڑے خوش ہوئے بڑے, اور اس کا گھر اس زمانے میں دو منزلہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ اوپر والے حصے میں رہیں گے, ہم نیچے والے حصے میں رہیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, مجھے ملنے لوگ آتے رہیں گے تو وہاں اوپر آنا جانا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے, تو میں نیچے رہوں گا آپ اوپر والوں میں جائیں. تو وہ حکم تو ٹال نہیں سکتا تھا, تو وہ یوں انصاری اس کے بچے بھی نہیں تھے اپنے بیوی سمیت اوپر چلے گئے, تو رات کھڑے ہوئے تھے کھڑے ایک دم چونک گئے, بیوی سے کہ اٹھو ابھی اٹھ گئی. دیکھا کیا ہے, دیکھا ایسا کرتے ہیں کہ ایک کونے میں بیٹھ جاؤں گا اسی طرح سو رہے اور ایک کونے میں آپ بیٹھ جائیں اسی طرح سو رہے, ایسا نہیں ہو کہ ہم پاؤں پہ رہے, میں پتا نہیں کہ اللہ کے نبی اس وقت کس حالت میں پڑے ہوئے ہیں, مگر ہمارے پاؤں حضور کے سر کی طرف ہو یہ تو بری بھی ہو جائے گی. ان کے آداب کا رستہ 14 دن رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر رہے, دونوں میاں بیوی اس طرح بیٹھے رہتے رات تک بیٹھے رہتے, یہ پاؤں نہ پہلا کہ کہیں ہمارے پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی طرف ہو. آداب کا نام صحیح, نہ صرف یہ کہ اس نے اپنا سب کچھ قربان, اس نے اپنی لائف بھی قربان کر دی, وہ کبھی کسی جہاد سے روکے نہیں. حضور کے زمانے میں کوئی جہاد ایسا نہیں ہوا جس میں ابو ایوب موجود نہیں تھے, ابو بکر کے زمانے میں کوئی جہاد نہیں ہوا جس میں ابو ایوب موجود نہیں تھے, عمر کے زمانے میں کوئی جہاد, یہ بوڑھا ہو گیا. اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی ہیں تو کہہ دے کہ لوجدت ہم اقاتل فی سبیل اللہ, میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہوں, لڑتا رہوں گا حتی اقتل, تاکہ شہید ہو جاؤں ثم احیا, پھر زندہ کیا جاؤں ثم اقتل, پھر شہید کیا جاؤں ثم احیا, پھر زندہ کیا جاؤں ثم اقتل, پھر یہ سلسلہ چلتا رہے. اٹ مین کہ شہادت کا ایک مقام ہے جس کی حضور تمنا کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ابو ایوب نے اس پیغام کو ڈلیوری لے لیا تھا, ایسا سینے سے لگا دیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب یہ ترکی یا آرمینیا اور آذربائیجان کی لڑائی ہو رہی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ایوب انصاری بڑے بڑے تھے لیکن پھر بھی جرنیل تھے زبردست, صحیح اس کا بڑا تجربہ تھا, تو وہ اسکیچ بناتے رہتے لڑائی کا اسکیچ بنا دیتے, اور اس کی مزار بھی اس وجہ سے کیوں ہے نہیں استنبول میں, اگر یہ ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مزار ہے استنبول. واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید, کل ساروں نے کذب الرسل جھٹلایا تھا پیغمبروں کو فحق وعید, لہذا ثابت ہو گیا ان کے اوپر میرا عذاب. وعید اصل میں وہ تھریٹ ہوتا ہے جو سزا کے متعلق دی جاتی ہے, تو اللہ کریم نے فرمایا میرا تھریٹ وہاں ثابت ہو کے اس نے اپنا اثر دکھایا. افغینا بالخلق الاول, یہ اب جواب ہے اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 3 سے, آیت نمبر 3 دیکھیں کہ اعظام اتنا وکلنا ترابن, وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جب ہم مر جائیں وکلنا ترابن اور ہو جائے مٹی پھر زندہ کیا جائیں گے, ذالک رجعٌ بعید, یہ ایک ریٹرن ہے عقل سے بہت دور, عقل ماننے کے لیے تیار نہیں, عقل ماننے کے لیے تیار. تو اللہ کریم اس کا جواب دیتا ہے کیا فغیلا بالخلق الاول, کیونکہ وہ لوگ بھی اس سے انکار تو نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں پیدا کیا کس نے, مشرکین مکہ بھی یہ مانتے تھے کہ ہمیں پیدا کیا کس نے, اللہ تعالیٰ انکار کر رہے تھے دوسری بار پیدائش سے. صحیح, تو پہلے تو اللہ کریم نے کائنات کا ذکر کر دیا, میں آسمان کو بنایا زمین کو بنایا پہاڑوں کو بنایا یہ چیز بنائی وہ چیز بنائی, جو خدا وہ کر سکتا ہے آپ کو نئی لائف نہیں دے سکتا, اور یہاں پہ ذرا دوسرے انداز سے جواب دے رہتا ہے کیا فغیلا بالخلق الاول, آیا ہماری ساری انرجی ختم ہو چکی ہے پہلے والے پیدا کرنے سے, یعنی ہمارے پاس جو دارو گولی آتی ہے وہ سب کچھ ختم ہو گئی. اسے کہتے ہیں مٹھو کے آئینہ کا مانا, آئے ہم تھک گئے ہیں, تھک گئے ہیں مینس کہ ہماری انرجی سب ختم ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے دنیا کو پیدا کر دیا, اب دوسرے بار نہیں کر سکتے, افغینا بالخلق الاول، آیا کیا ہم تک گئے پہلے والے پیدا کرنے سے؟ نہیں، بل ہم فی لفظ، بلکہ یہ لوگ شک میں ہیں، من خلق جدید، اپنی نئی پیدائش سے کہ مرنے کے بعد ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللهم ربنا محمد القرآن العظیم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوة آناء الليل وآناء النهار. فالله خير الحافظ. دو چیزیں اللہ کریم نے نصیب کر، ایک اللہ کے لیے سوچنا، دوسرا اللہ کی مخلوق کے لیے سوچنا. اللہ کے لیے سوچنا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہ بنایا جائے، اور مخلوق کے لیے سوچنا کہ اپنی روح کا مزہ اس کو دیا جائے. بلایا خود ہمارا جہان مسلم اللہ کریم فرماتے، اس نے ہمارے ساتھ دوستی کی، نہ غریبوں کے ساتھ دوستی کی. پہلے صلی اللہ محاورہ حمید، اب جی یہاں کون سا دوست اپنے لیے ڈوبتا رہے گا، اس کو بھی کوئی دوست نہیں ملے گا. تو آپ سب سب وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. واپس اپنے سڑک پہ جائیں. وجاءت كل نفس، سورہ طه، معها سائق، اس کے ساتھ ہوگا ہانکنے والا، وشهيد گواہ ہوگا. لقد كنت في غفلة من هذا، آپ بے بے پرواہی میں اسی بات سے، فکشفنا عنک غطاءک، ہم نے آپ کے آنکھوں سے پردے ہٹائے، فبصرت اليوم حدید، آپ کی آنکھیں آج کے دن بڑی تیز ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں. وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی کہے گا، قرین یہ ایسے دیکھ کو کہتے جو کبھی فورا ہو آپ کے ساتھ رہے، اس کو کہتے قرین. قرین تو وقال قرینہ، لکھیا لکھنے والا چلے گا. وقال قرینہ، اس کا ساتھی کہے گا وہ فرشتہ، ہذا، اس طرح ہذا ما لدی عتید، یہ جو میرے پاس تیار رکھ ہے. ہر ایک سنگل کو ملتا ہے، ہر ایک سچ کا رکھ ہے کسی نہیں، تو اللہ کے سامنے دے رکھے گا. ہذا ما لدی عتید، صحیح ایس بی آئی والے پورا رکھ کرے کریں گے. ہذا ما لدی عتید، یہ ہے جو میرے پاس تیار بنا ہے. القیا فی جہنم، القیا، اب انہیں دو فرشتوں سے اللہ کے دے گا، جو دو فرشتے اس کے ساتھ تھے انہیں کہہ دے گا کہ پکڑے، آپ دونوں کی ذمہ داری ہے. جہاں سے آپ لے آئے ہیں، ایک نے ہانکا، دوسرا بطور گواہ پیش ہوا، ایک سب سے پکڑے اور دوسرا کام ہے، اور بران سے ان کے جہنم میں. القیا فی جہنم، القیا اسے کہتے ہیں دول تسمیا، جو کہتے ہیں بان آف دول، یعنی تسمیا دو کا سیلا، آپ دونوں اسے اٹھائیں. القیا فی جہنم، آپ دونوں پھینکے اس کو جہنم میں. کل کفار ہر کافر کو حنید، حنید کا معنی ایروگینٹ، حنید کا معنی ایروگینٹ. میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ کفر کے لیے اور گمراہی کے لیے تین وجوہ ہوتے ہیں. کتنی؟ تین. ایک اگنورینس، جہل، آدمی گمراہ ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگنورینس جانتا نہیں. دوسرا ایروگینس، کہ وہ زندگی بن چکا ہے، وہ جانتا ہے. اور تیسرا ویسٹ انٹرسٹ. بس یہ ہے قرآن کریم کو نچوڑ کر یہ تین چیزیں ہم نے نکالی، کہ آدمی کافر بنتا ہے یا اگنورینس کی وجہ سے، گمراہ بنتا ہے اگنورینس کی وجہ سے، یا ایروگینس کی وجہ سے، یا ویسٹ انٹرسٹ کی وجہ سے. القیا فی جہنم، آپ دونوں پیچھے فی جہنم، جہنم میں. کل کفار حنید، ہر انکار کرنے والے محانت کو. عناد آپ جانتے ہیں ایروگنس کو کہتے ہیں، حمید کا منع محانت ایروگنس. مناع للخیر، جو منع کرنے والا تھا خیر سے. معتدل، اور وہ والے جو تھا سارے حدود کا. مریب، اور اپنے کوشت میں ڈالنے والا تھا. الذی جعل مع اللہ الہاً آخر، جس نے بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود دوسرا. فالقیا، آپ دونوں پہ تو فی عذاب شدید، سخت عذاب میں. تو وہ دونوں کیا کریں گے؟ سورہ رحمان، آیت نمبر 39، آیت نمبر 39، 534. دیکھ لیجیے، فیوم اذن لا یسأل عن ذنبی انسوں ولا جان, اسی دن لا یسأل, سوال نہیں کیا جائے گا, پوچھا نہیں جائے گا گناہ کے متعلق. کون سا سوال پوچھا تو جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریسپانسبلٹی, پوچھا تو ہوگا, لیکن وائے والا سوال نہیں کیا جائے گا. یہ تو کیا جائے گا, آپ نے یہ کیا ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا, وہاں انکار کی کوئی گنجائش ہے نہیں. علی منق تم اعلیٰ افواہ وہ تو کر لوں گا نا, وہ تشہد ارجن ہوں گے ماں کاملت سے نہیں. ہر ایک عزم بدن کا ہر ایک آرگن اپنے کیے پر وہ خود ہی گواہ رہے گا, اپنے کیے پر خود ہی گواہ رہے گا. علم کلام کے اندر ایک چیپٹر ہے باب ما جاء فی انتباع العمل و انفکاسی, ایک چیپٹر ہے علم عقائد کے اندر. عقائد کی جو کتابیں ہم مدارس میں پڑھاتے ہیں اسی میں ایک چیپٹر ہے باب ما جاء فی انتباع العمل و انفکاسی, کہ انسانی بدن کا سسٹم اللہ کریم ایسا پیدا کر دیا ہے کہ اس کے بدن کا جو آرگن جو بھی عمل کرتا ہے وہ اسی میں پرنٹ ہوتا ہے, اسی میں پرنٹ ہوتا ہے, اور قیامت کے دن اس کا وہ پرنٹ چلے گا. ہر ایک عضو کا, ہر ایک آرگن کا وہ پرنٹ چلے گا, تو کوئی آدمی انکار نہیں کر سکے گا. تبھی قرآن کریم میں پڑھا وقال جنود ہے جو مشاہد تو والے, یہ اپنے آرگن سے کہیں گے آپ نے کیوں چلائی, یہ آپ نے پرنٹ کیوں چلائی. قال انتقم اللہ الذی انتقم کل شیء, وہ کہیں گے بھائی تو نہیں چلاتے, یہ اللہ ہے چلانے والا. ان کا نتیجہ نہیں, یہ کرام کا تدبیر ہے, یہ کرام کا تدبیر کا وہ تو اجر پہل کریں گے تو ادھر سے اپنے ذاتی نے اسے کہتے ہیں کیا گھر کا دے دیے. فیوم اذن لا یسأل عن ذنبہ, اسی دن سوال نہیں کیا جائے گا. وائے والا سوال, یہ تو پوچھا جائے گا یہ کام کیا ہے کیوں کیا ہے, تو پھر اللہ آگے سوال نہیں کرے گا کہ وہاں کیوں کیا ہے. صفائی کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا, کیونکہ صفائی کا موقع تو تبھی دیا جاتا ہے جب کورٹ جانتا ہے. جب کورٹ اور عدالت نہ جانتا ہے تو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے. جب ساری چیزیں کورٹ کے سامنے پروف ہیں تو پھر آپ کو کیا صفائی کا موقع دیا جائے, اس لیے رائے کا سوال نہیں کیا جائے گا. فیوم اذن لا یسأل عن ذنبہ, اسی دن سوال نہیں کیا جائے گا گناہ کے متعلق. رائے والا سوال انسان سے ولا جانور جن سے, تبھی ائی آلائے ربکما تکذبان یعرف المجرمون بسیماہم, پہچانا جائے گا مجرموں کو ان کے دائرہ شناختی علامت سے. یہ جو ڈسٹنگوش مارک ان کے رنگ پورے پورے ہوئے ہوں گے. قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وہ مجھے ہوئی اور میں باسرا تم تجرب میں آئیے فلا بحا فاخرا, ان کے رنگ کھانے پیلے ہوں گے, مجھے ان کے رنگ کالے پیلے ہوں گے, وہ اسی رنگ سے پہچانے جائیں گے. یورپ مجرموں بسیماؤں, پہچانے جائیں گے مجرم لوگ بسیماؤں کے نشانیوں سے. فیؤخذ بالنواسی, تو انہیں پکڑا جائے گا بالنواسی. یہ دیکھیے عربی لغت میں سر کو عرب چار حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, سب جو ہے سکل اس کو چار حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ایک یہ فرنٹ والا حصہ, اس کو کہتے ہیں ناسیہ, اس کو کہتے ہیں ناسیہ سواد کے ساتھ. ایک پیچھے والا حصہ, اس کو کہتے ہیں قزال, قزال ابدال کے ساتھ. ایک دائیں والا حصہ, اس کو کہتے ہیں فوج یمین, فوج یمین. اور بائیں والا حصہ فوج یسار, فوج یسار. آپ کسی کو مضبوط پکڑنا چاہتے ہیں تو یہاں ناسیا والے بال جو ہیں یہاں سے پکڑیں, اور اپنی فور فور لاتے ایسے کہتے فور فور تو یہ یہاں سے پکڑیں, ایسے پکڑیں بس وہ کڑا رہے گا تو اللہ کا یہ حکم دے گا. یورپ المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی, پہچانے جائیں گے مجرم بسیماہم کی نشانیوں سے. فیؤخذ بالنواسی, انہیں پکڑا جائے گا بالنواسی ان کے فور لاکھ سے. ولقدامہم ان کے پاؤں سے, تو ایک فرشتہ یہاں سے پکڑے گا تو دوسرا یہاں سے, تو اب کیسے حرکت کرے گا, کیسے حرکت کرے گا؟ تو پکڑ بھی کس کی؟ فرشتے کی. پاکستانی پولیس بول رہی ہے کہ میں تمہیں بائک مجھے تو وہ صرف خبر والے پریس کے لیے آتے ہیں, ان کا کام صرف وہی ہوتا ہے. خبر والے بعض بڑا جائیں سورہ تحریم خواہش میں سپاری کیا نمبر سکس کس کو آیت نمبر سکس یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو قوا انفسکم و اہلیکم نارا کرنا سیف گارڈ محفوظ کرنا تو انفسکم و اہلیکم نارا آپ بچا لیجیے انفسکم اپنے آپ کو و اہلیکم اور اپنے فیملی کو نارا جہنم سے. اس حکم کا تقاضا ہے واجب ہے ہر فیملی ممبر پر کہ ساری فیملی کے لیے سوچتا رہے. نہیں سوچے گا تو واجب سے عہدہ برا نہیں ہوتا. نہیں سوچے گا تو واجب سے عہدہ برا نہیں ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا وائف نے شوہر کے لیے کیا سوچا تھا, شوہر نے وائف کے لیے سوچا کیا سوچا تھا, فادر نے چلڈرن کے لیے کیا سوچا, چلڈرن نے فادر کے لیے کیا سوچا. یہ ذمہ داری ہے تو ہم سوچا تو یا اہلی بچائیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل حیال کو. وقود الناس والحجارا جس کا ایندھن ہے الناس انسان وہاں جلتے رہیں گے کون انسان والحجارا اور پتھر تو کون سا پتھر میں نے بتا دیا تھا یہاں وہ سب پتھر ہیں الکبریت الاحمر والکبریت الاصفر. حدیث میں الکبریت الاحمر والکبریت الاصفر زرد سلفر اور صرف سلفر دو قسم کے سلفر ہیں. صحیح تو یہ ایسا پتھر ہے کہ جلتا خون ہے اور اس میں کوئی دھواں نہیں ہوتا. وقود الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد اسی پر مقرر فرشتے. تو یہ عام فرشتوں کے نیچر کی بات ہے. عليها ملائكة اس پہ مقرر فرشتے غلاظ جو طبیعت کے انتہائی سخت ہیں. کوئی نرم بات وہ کرنا نہیں چاہتے, وہ نرم بات نہیں کرنا چاہتے. بس آپ بات کریں گے وہ نرم بات نہیں کرنا چاہتے. صحیح بار میں ضرورت ہی نہیں کر سکتے بخشے کے اعتبار کی جائیں. اللہ کے دین نے طبیعت کے اتنے سخت ان سے بات نہیں کی جاتی. اور شداد وہ پکڑ کے اتنے مضبوط ہے کہ جس کو پکڑا پھر چھٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ فضول پکڑو اور اللہ تعالیٰ بچائے رکھی تو واپس اپنے سبق ہے. ربنا ما اطغیت ولكن كان في ضلال بعيد قال قرينه کہے گا ساتھی کا دوسرا ساتھی شیطان. اور ایک آدمی کے ساتھ ایک شیطان بھی. حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد خاکی کو بنایا گیا, خاکی جسے کو سٹرکچر کو بنایا گیا اور کہاں بنایا گیا, عرفات میں ایک وادی ہے ویلی ہے اس کو کہتے وادی نعمان. کیا کہتے ہیں وادی نعمان. تو وادی نعمان میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سٹرکچر بنانے کے لیے وہ مٹی جو جبریل امین نے سارے گلوب پر اس طرح ہاتھ پیر کر جمع کر دی تھی. جبریل کا اس کا ہاتھ جبریل کا جس کے متعلق رسول پاک نے فرمایا کہ میں نے دیکھ لیا دو بار دیکھ لیا ایک بار تو دیکھ لیا سنگا تم منتہا اندہا سنگا تم منتہا ولا قدر آہ مسلطا اخرى اس صورت کے بعد آ رہا ہے ولا قدر آہ نزلت اخرى. محمد نے جبریل کو ایک بار اور بھی دیکھا اندہ سورۃ المنتہا اندہا جنت المعلا سورۃ المنتہا سات آسمانوں کے اوپر دیکھ لیا جب معراج پہ جا رہے تھے. لیکن پہلی بار کہاں دیکھا تو یہ متقاضا کیا تھا. قرآن کریم نے اس کا ذکر کر دیا ولا قدر آہ بالافق المبین وما هو على الغیب بالظنین ولا قدر آہ بالافق المبین پیغمبر نے اس کو ہرائزن پہ دیکھ لیا تھا. وہ متقاضا کیا کہ جبریل آپ آتے تو رہتے ہیں ذرا اپنی شکل میں تو اپنا آپ دکھائیے. اس نے کہا نحن مامورون یہ تو ہمارے کنٹرول والی بات نہیں, اس کے لیے تو آپ نے بحث سے پوچھنا ہوگا اللہ سے پوچھنا ہوگا. حضور نے تقاضا کیا اللہ نے رقم دے دیا. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم فیضن قد صدم بین المشرق والمغرب سارا اسپیس اسی کے بدن سے ڈکا ہوا تھا. وہ لوگ اسے تمہیں تھے جناب اور اس کے چیز و پر تھے کتنے تھے چیز و ونگ تھے اس کے تبھی تو اس نے قوموں کا درا در کر دیا. انہوں نے کہا کہ وہ جب کے ہوتے گو گئے کتنے تھے گو گئے وہ جب پرواز کرتا ہے تو کام کرتے ہیں صحیح. اور جبریل امین اس کو جب حکم ملتا کہ فراقوں کا بیڑا فرق کرنا ہے تو وہ لگا کی چیز کے پرواز کر دیتا سارے خاص بہو کی جی آر ایم جاسمین عمدے ہو مرے ہوئے کرتا. یہ دیکھیے ہمارے پریزیڈنٹ ان ایگزائل آ گئے. میں نے آج اس کے ساتھ ڈرامہ کیا ٹیلی فون پر میں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو بھی نواز شریف صاحب کی طرح جلاوت کیا گیا. آپ نے وضو نہیں بنایا ابھی تک؟ جلدی وضو بنائیں نماز کے بعد میں، کیونکہ آپ کی سبق چھٹتی ہے، دو تین دن تو چھٹ گئی. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے چیز سو پر سارے افق کو اس نے ڈکا ہوا تھا. ایجن کا سبدا وہاں بے بن مشرق اور مغرب، مشرق اور مغرب کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی جبریل امین کے جسد کے اس پر. قال قرینو ربنا ما اطغیتو، تو جبریل امین نے ہاتھ پھیر دیا، مجھے دیکھیے ہاتھ پھیر دیا سارے زمین پر، اور ایک مٹی وہ آدمی نامہ میں ڈال دی، آدمی نامہ میں ڈال دی، اور اسی مٹی پر اللہ کریم بار بار بارش برسا تھا، بارش برسا تھا، بارش برس، اس کا خمیر بنتا تھا. تو کیا نمبر ہے خمیر کے لیے؟ 40 سال. کتنے سال؟ 40 سال. اس کا خمیر بنتا رہا، اسی خمیر سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے باڈی کی اسٹرکچر کو بنایا گیا. حدیث میں آیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جسد خاکی یا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن، اس کی لمبائی تھی 7 ذراع. کتنی؟ 7 60 60 ذراع. یہ ذراع ایک ہمارا گز ہوتا ہے 3 فٹ، ایک ہوتا ہے شہر ہوتا ہے 1.5 فٹ. اور حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ نعمتوں والی جگہ سے اتر گئے تو جزائر غرب الہند میں اتر گئے. کہاں اتر گئے؟ جزائر شرق الہند. جزائر شرق الہند وہ آج کے دور میں جسے کہتے ہیں سری لنکا. کیا کہتے ہیں؟ سری لنکا میں اترے. کہاں آئے؟ سری لنکا میں. اب سری لنکا میں وہاں ایک پہاڑی ہے، یہ بت مت والے بھی وہاں جاتے ہیں، ایک راک ہے وہاں، وہاں پہ پاؤں کا نشان ہے راک کے اندر، اس طرح مٹی میں آدمی گارے میں پاؤں رکھ دے، اسی طرح یعنی کھڑ قسم کا پاؤں کا نشان انسانی پاؤں کا. تو بت مت والے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں گوتم بدھ کا پاؤں ہے، اور مسلمان جاتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت آدم کا پاؤں ہے. کیا ہے؟ حضرت آدم کا پاؤں. اب روایات میں تو اس کے متعلق کوئی ذکر نہیں، لیکن ہم نے اپنا قریحہ اور عقل استعمال کرنا ہے کہ گوتم بدھ قد کے کتنے تھے. پاکستان کے ہر میوزیم میں اس کا ایک پڑا ہوا ہے. جب بھی آپ مین گیٹ سے داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے فضول پیشاب، میں تو گندارا تعظیم کا بدھ مت کے تعظیم کا میوزیم ہے، تو وہاں پہ آپ جس جو سے بھی جائیں گے تو گوتم بدھ استقبال کرے گا. صحیح. تو گوتم بدھ ہم انسانوں جیسا حد والا آدمی ہے، تو عام انسان 6 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتا تو اس کا قدم کتنا ہوگا؟ 1 فٹ زیادہ سے زیادہ 10 نمبر، 11 نمبر اور 12 نمبر. صحیح. 14 سے زیادہ تو کوئی بھوٹ ہی نہیں ملتا. صحیح. لیکن اب وہ جو پاؤں کا نشان ہے دائیں پاؤں کا، وہ ہے 6 فٹ. کتنا ہے؟ 6 فٹ. لہذا عقل اور قرینہ اس چیز پر دار ہے کہ یہ قدم کس کا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا. تب حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بادلی اسٹرکچر جو مٹی کے شکل میں وہاں پڑا ہوا تھا، ابلیس آ گیا، شیطان، اور وہ تو اندر سے سارا کھوکھلا تھا. یہ جتنے سارے آرٹریز اور وینز ہوتے ہیں سارے اندر سے کھوکھلی ہیں، انسانی بدن تو اندر پتہ نہیں، وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کے وینز اور آرٹریز کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں تو کیا ہوگا؟ جان تک پہنچ جائے گا. صحیح. پورے گلوب سے، یعنی ایک انسان کے بدن کے آرٹریز اور وینز کو آپ ایک دائرہ بنا دیں، پورے گلوب سے وہ سرکل کرے گا. تو یہ شیطان گس گیا، اور وہ تو لائٹ قسم کی چیز ہے شیطان، تو سارے آرٹریز میں، وینز میں، اور دماغ میں، اور دل میں، اور ادھر سارا سروے کر دیا، اور پھر نیچے نکل آیا، اور اس نے کہا ان سلطہ اللہ علیہ، اگر اللہ نے اس کو میرے اوپر مسلط کر دیا، میں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی، بولا ان سلط تو علیہ، اور اگر مجھے تسلط مل گیا تو میں نے تسلط مکمل کر لیا ہے، مجھے اس کی کمزوریاں بھی معلوم ہیں. حضور نے فرمایا ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسانی بدن میں وہاں تک پہنچتا ہے جا کر دم سرکولیٹ ہوتا ہے. شیطان انسانی بدن میں، ابھی دیکھیے ساری وحی کی باتیں، یہ عقل سے نہیں بنائی جا سکتی، یہ وحی کی باتیں. حضور نے فرمایا شیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان میں وہاں تک پہنچتا ہے جا کر بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے. کیا تھا بلڈ سرکولیٹر، یعنی سارے آرٹریز اور وینز میں وہ پہنچتا رہتا ہے. صحیح. اور فرمایا وہ محبت انسان ہے شیطان، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان. تو صحابہ فوراً چونک اٹھے اور انہوں نے کہا ماں کا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے. حضور پاک نے فرمایا والا کن اللہ من علیہ تو اس لگا، اللہ کریم نے میرے ساتھ احسان کر دیا، میں اس سے پروٹیکٹ ہو چکا ہوں. اور دوسری بات ہے ولیکن اللہ من علیہ فاسلم، اللہ کریم نے میرے ساتھ احسان کر دیا، وہ سرنڈر کر چکا ہے مجھے، میں نے اس کو کنٹرول کر دیا ہے. میرا شیطان میرے نیچے سرنڈر ہے، میں شیطان کو سرنڈر نہیں کر چکا، شیطان مجھ سے سرنڈر کر چکا ہے. اور جو صاحب ہم تو اس کو اس طرح ہم سن کر چکے ہیں کہ بس چکا قال قرينه ربنا ما اطغيته. اس کا ساتھی شیطان کہے گا او ہمارے رب ما اطغيته، میں نے اس کو تاغی اور سرکش نہیں بنایا. ولکن کان فی ضلال بعید، یہ کتے اپنے کئی بہت بڑے گمراہی میں. اب شیطان وہ اپنا رکس صاف کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جب آدمی پکڑا جاتا ہے مطلب تو جرم میں جو پارٹنر ہوتا ہے وہ اپنی صفائی پیش کرتا ہے. جرم کا جو پارٹنر ہوتا ہے وہ جس نے انسیگیٹ کیا ہوتا ہے یا جس نے کوئی ہیلپ کیا ہوتا ہے وہ بھی انوالو ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی صفائی. تو شیطان وہاں آگے آ کر اپنی صفائی پیش کرے گا کہ میں نے اس کو کوئی گمراہ نہیں کیا، یہ خود ہی گمراہی میں تنسا ہو جاتا ہے، خود ہی گمراہی میں. یہ تو ہر ایک آدمی کا اپنا شیطان، اور جو شیطانوں کا چیف ہے ابلیس. اور لوگ ظاہر نکل آئیں گے اللہ کے لیے سارے کے سارے میدان حشر میں. فقال الضعفاء الذين استكبروا، تابے لوگ ضعفانین کمزور، ضعفانین کمزور. اور کمزور وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنا کوئی اوپینین نہیں ہوتا، اوروں کو فالو کرنے لگتے ہیں. تو جنہوں نے بڑے بڑے متکبرین کو فالو کیا تھا. فقال الضعفاء، تو یہ تابے لوگ کہیں گے الذين استكبروا مستكبرین کو، الا كنا لكم تبعا، ہم تو آپ کے فالوور اور آپ کے ورکر تھے. قال انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا آپ ہمیں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو آپ کو فالو کر رہے تھے، ہم جو کچھ کر چکے ہیں آپ ہی کو فالو کر رہے تھے، تو کچھ پروٹیکشن آپ دے سکتی. اب ان کا جواب، قالوا لو هدانا الله لهديناكم، وہ کہیں گے لو هدانا الله، اگر اللہ تعالیٰ نے چھٹکارے کا کوئی راستہ ہمیں دکھلا دیا، لهديناكم، تو وہ راستہ ہم پھر آپ کو بھی دکھلائیں گے. لو هدانا الله، اگر اللہ کریم نے چھٹکارے کا کوئی راستہ ہمیں دکھایا تو پھر ہم آپ کو بھی دکھائیں گے، ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں. قالوا لو هدانا الله لهديناكم، تو یہ کہیں گے اب کیا کیا جائے، یہ تو وقت ہو گئے. تو وہ کہیں گے سوا ان لینا اجز ہونا، بات برابر ہے، آیا ہم چیختے ہم صبر یا صبر کرتے مارنا من محیص، ہمارے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں. وقت اب یہ کہیں گے کہ چلو ان سے تو کچھ نہیں ہوتا، چلو ایک ساتھ تابع اور مقبول لیڈر اور ورکر سارے کے سارے جلوس نکال کر ابلیس کے پاس پہنچ جائیں گے، وہ بھی جہنم میں جان میں. وقال الشیطان لما قضی الامر، کہ بھائی چیف تو آپ کے، سپر پاور، سپر پاور تو آپ کے، ابھی آپ کو چھٹکارا دلائیں، آپ ہی نے تو ساروں کو تنسایا. وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب معاملہ فیصلہ ہو جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کریم نے وعدہ کیا تھا آپ سے سچا وعدہ، وہ وعدہ اللہ کا تھا وہ سچا تھا. وَوَعَدْتُكُمْ، اور میں نے بھی کچھ وعدے کیے تھے، فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے جھوٹ بولا تھا. بات لگتی تھی، میں نے حق کی مخالفت کی تھی، میں نے جھوٹ بولا تھا، اللہ کا وعدہ سچا، میں نے جو بھی بات دکھائے تھے وہ صرف سبق بات تھے، تو میں تو وہی دکھا تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ یہ کہیں گے اچھا کہ آپ کا بیڑا غرق، آپ نے میں تباہ کر دیا، وہ کہے گا میں نے کیا تباہ کر دیا، وما كان لي عليكم من سلطان، میری کوئی حکومت تو نہیں تھی آپ کے اوپر کہ بجٹر میں آپ سے کروا کر، الا ان دعوتكم، میں نے تو سمپلی ایک کال دے دی تو آپ گھر پڑے، الا ان دعوتكم، میں نے ایک سمپل کال دے دی بس، تو جب تم لے تو آپ نے قبول کر دی، فلا تلوم، مجھے بلیم نہ کرو، خاموش، فلا تلوم، مجھے بلیم نہ کرو، انفسکم، اپنے آپ کو بلیم کرو، ما انا بمصرفکم، میں آپ کو کوئی استغاثہ نہیں سن سکتا، وما انتم بمصرفکم، اور میں خود بھی چیخ رہا ہوں، آپ مجھے کیا کر سکتی، میں آپ مجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہوں، میں آپ کو کوئی فائدہ دے سکتا ہوں، انی کفرت، میں تو کافر تھا، بما اشرکتمون من قبل، اس وجہ سے کہ آپ لوگوں نے مجھے اللہ کا مقابل پہرایا تھا، ان الظالمین لهم عذاب الیم، میں بھی ظالم، آپ بھی ظالم، اور ظالموں کو ملی کرنا سزا لینا پڑ رہی ہے۔ تو آپ اتنی سمجھ گئے کہ ایک ہے ہر انڈیویجل کے ساتھ اس انڈیویجل شیطان کا معاملہ، اور ایک ہے سارے کرمنلس کے ساتھ چیف آف شیاطین کا معاملہ ہے، تو یہاں سورہ کاف میں انڈیویجل کے ساتھ انڈیویجل شیطان کا معاملہ ہے، سورہ ابراہیم میں سارے کرمنلس کے ساتھ چیف شیطان کا مسئلہ ہے، یہ جنات کے جو سرکش اور باری ہوتے ہیں سارے شیطان ہوتے ہیں۔ تو آپ اصل میں سبق ہے قال قرينه ربنا ما اطغيته، اس کا ساتھی کہے گا شیطان ہمارے رب، ما اطغيته، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، ولكن كان في ضلال بعيد، یہ خود کا بہت بڑے گمراہی میں پڑا ہوا، قال اللہ کہے گا لا تختصموا لدي، ریزنگ نہ کرو دوسرے کے ساتھ، نو آرگومنٹس، جھگڑا مطلب کوئی نہیں، خاموش، دونوں کرے، لا تختصموا لدي، جھگڑا نہ کرو میرے سامنے، وقد قدمت، میں نے تو پیسے بھجوا دیا تھا، الیکما کو بالوحید وارننگ، میں نے تو آپ کو وارننگ دی تھی پہلے سے، وہاں آپ کے ہوش کی ٹکانی نہیں لگے، ما یبدل القول لدي، ما یبدل القول لدي، تبدیل نہیں ہو سکتا کوئی فیصلہ میرے نزدیک، یہاں کا آپ کے آرگومنٹ، آپ کا جھگڑا، اس کا کوئی پل آپ کو مل نہیں سکے گا، تو آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ آپ دونوں جہنم میں جائیں گے، تو اگر آپ آرگومنٹ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں دیتا، میں نے فائل بند کر دیا ہے، صحیح، ما یبدل القول لدي، میرا فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا میرے ہاں، وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرتا، تو جو کچھ آپ فیس کر رہے ہیں یہ عدل کا تقاضا ہے، جو کچھ آپ فیس کر رہے ہیں یہ عدل کا، علم عقائد میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر آدمی جنت چلا جائے تو یہ اللہ کے فضل کا تقاضا ہے، اگر کوئی جہنم چلا جائے تو یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے، جہنم جانے میں کوئی حدق نہیں ہوتا اور جنت جانے میں کسی کا عمل انف نہیں ہوتا، کسی کا عمل نہیں انف ہوتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لا يدخل احدكم الجنت الا بفضل اللہ، کہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مگر اللہ کی مہربانی سے، لا يدخل احدكم الجنت الا بفضل اللہ، اللہ کی مہربانی سے آدمی جنت میں جائے گا، صحابہ نے فوراً کہہ دیا انت یا رسول اللہ، کیونکہ حضور کے اعمال تو 24 گھنٹے نتنگ ایلس، ہم آپ بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آنا اور میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، صحیح، اس لیے کہ عمل کا مسئلہ ہو گیا اور اللہ کریم نے اکاؤنٹبلٹی ان دا سیم سینس شروع کر دی، تو یہ جو دو آنکھ اللہ نے ہمیں دی اور جس کا ہم نے ایکسیسو یوز کر لیا ہے تو اسی کا بل ہم ادا نہ کر سکیں گے، صحیح، پھر کڈنی کا بل، پھر لیور کا بل، پھر ہارٹ کا، پھر دماغ کا، پھر کانوں کا، پھر پھنوں کا، پھر سوچنے کے انداز کا، صحیح، اور پھر کائنات پہ آ جائے گا، آپ نے سولر انرجی اتنی استعمال کر دی تھی اور لونر اتنی استعمال کر دی تھی، اسٹار سے اتنا فائدہ لیا تھا، ون سے اتنا لے لیا تھا، برد اتنی خدمت کر چکے تھے، ان کے آپ کا جو لکھنا تیار ہو رہا ہے اس میں تو پتنگے بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، نہیں ڈال رہے ہیں، میں آپ جو کھانا کھا رہے ہیں پتنگے اور برد وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں تعلق کمیونیکیشن کے حوالے سے، تو اگر اللہ کریم نے حساب کتاب شروع کر دیا تو میرے خیال میں سارے اعمال اس میں کے بدلے میں ختم ہو جائیں گے، تو جب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سے اللہ کہے گا قیامت کے دن کہ آپ اپنے عمل سے قیامت میں جانا چاہتے ہیں یا میرے فضل سے، تو وہ پوچھ کرے گا کہ جی میں ٹھیک ٹھاک بندہ ہوں، تم اپنی کی نہیں اتنے عمل سے اللہ کریم ہمت لے کے چلے، تو وہ فرماتے ہیں ایک لو چلے گی گرم نگر یہ ایک آباد والی اسی والی کمتان والی کمتان والی گرم ہوا سدھی والی سدھی ہوتی یا سدھی والی آ جائے کہ آباد والی اور یا آکاش یا ملتان والی، یہ دن کے چار چار چیز اس کو تک ہے یہ ملتان کیسے شہر چار چیز اس کو کہتا ہے یہ ملتان گرد گرما گدا اور گورستان، ان چار چیزیں ملتان میں بہت زیادہ گرد بہت سلتا رہتا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، گدا گر وہاں بہت زیادہ ہے کیونکہ نظارے بہت ہیں، گرد گرما گدا اور گور اور جہاں نظارے ہوتے ہیں گدا تو وہاں ہوتے رہیں گے، گرد گرما گدا اور گورستان اور مقبرے وہاں بہت زیادہ ہے، یہ سب خیال ہونا ہے صحیح بزرگوں کے مقبرے بھی بہت زیادہ ہے صحیح سے اسے کہتے ہیں مدینۃ الاولیاء لیکن سکھی آتا ہے مدینۃ الاولیاء گرد گرما گدا اور گورستان چار چیز اس کو کہتا ہے یہ ملتا گرد گرما گدا اور گورستان چار مطلب چار گاپ گاپ سے شروع ہوتے ہیں، آپ نے کیا رہی شیخ غالب ملتان والوں کو تو سنائے عبدالحق فارسی والے ڈپارٹمنٹ آتا ہے گرد گرما گدا اور گورستان گر یہ تو اردو کا رقص ہوتا ہے گر گرنا گرمی گدا سارے لوگ کے رقص گورستان گرد گرما گدا اور گورستان گورستان گلستان نہیں گورستان گور لحد کو کہتے ہیں صحیح آپ کو بھی اس باغ میں جانا ہوگا نوید اسی باغ میں آپ نے بھی جانا ہے ما یبدل القول لدی تبدیل نہیں کیا جا سکتا کوئی فیصلہ میرے ہاں وما انا بظلام للعبید اور نہ ہوں میں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر یوم نقول لجہنم جس دن ہم کہیں گے جہنم کو ہل امتلا دے آپ بڑھ گئے یوم نقول لجہنم جس دن ہم کہیں گے جہنم سے ہل امتلا دے آپ ڈر گئے آپ کہتے ڈر گیا وہ تقول اور وہ چیختا رہے گا ہل من مزید اگر کچھ زیادہ ہو تو وہ بھی ڈالو یہ ہوتے نفرو جہنم کہے گا کہ نہ پوچھ دیا کافی جگہ ہے اگر کچھ کو دیے تو یہ بات فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کریم کیونکہ جہنم وہ چیختا رہے گا جہنم چیختا رہے گا کہ ان اکموڈیشن دیا تو کچھ لوگ اور کیا جائیں تو یہ بات فرما دیا کہ اللہ کریم اپنا قدم رکھے گا جہنم میں سیس کو تو اس کو سکون آ جائے گا اس کو سکون آ جائے گا اور پھر اللہ کریم فرمائے گا اور اس میں گوتم دے گا میں اور شک ہوں گا اس سے ویسے دیکھنے والی پورے دور دور سے کیجیے گزار کیجیے گزار دور دور سے اللہ بچائے رکھے آپ سب کہیں آمین کیونکہ اشا صاحب بخار رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے امیر شریف سے اللہ سرکار رحمت اللہ علیہ ایک بار اسٹیٹ سیکرٹری نے کہا کہ آج امیر شریف کی تقریر اور سیرت پر ہوگی سیاست پر نہیں ان کو انگریز کے خلاف لگ رہے ہیں